gönül tahtında, sen artık başımda tac olamazsın. Bitti saltanatın gönül tahtında, sen artık başımda tac olamazsın. Yanmaya değmezmiş senin umunda, sen artık gözümde yaş olamazsın. Ölmeye değmezmiş senin uğrunda, sen artık gözümde yaş olamazsın. Aşkını kalbimde bir al mı sandın, kendini çiçekten bir bal mı sandın? Aşkını kalbimde bir al mı sandın, kendini çiçekten bir bal mı sandın? Yoksa erişilmez bir dam mı sandın? Gittin ebellerin sözüne kandın, sen benim yolumda taş olamazsın. Gittin ebellerin sözüne kandın, sen benim yolumda taş olamazsın. Bana tapsan da, koskoca dünyada bir sen kalsan da, dönmem artık sana. Bana tapsan da, koskoca dünyada bir sen kalsan da, kendini yakarsın ateş olsan da, sen benim yolumda kül olamazsın. Kendini yakarsın ateş olsan da, sen benim yolumda kül olamazsın. Aşkını kalbimde bir al mı sandın, kendini çiçekten bir bal mı sandın? Aşkını kalbimde bir al mı sandın, kendini çiçekten bir bal mı sandın? Yoksa erişilmez bir dam mı sandın? Gittin ebellerin sözüne kandın, sen benim yolumda taş olamazsın. Gittin ebellerin sözüne kandın, sen benim yolumda taş olamazsın. Sen benim yolumda taş olamazsın. Sen benim yolumda taş olamazsın.